اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کے کچھ دشمن ہیں. انسان کا ایک دشمن تو شیطان ہے, دوسرا انسان کا دشمن اس کا اپنا نفس ہی ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں, جو برائی کا حکم دیتا. تیسرا انسان کا دشمن وہ دنیا کی زندگانی, اس کی رونقوں کی وہ کیفیت جس سے انسان متاثر ہو کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے. ان دشمنوں سے جب تک انسان نہیں بچتا, گناہ سے نہیں بچ سکتا. اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور ساتھ شیطان بھی اس کے ہے جو اس کو ورغلاتا ہے. تو مالک الملک نے سب سے پہلی بات جو سمجھائی ہے انسان کو کہ وہ اپنے نفس امارہ کے پیچھے نہ لگے. ارشاد ربانی ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. میں اپنے نفس کو اس سے برات کا اظہار نہیں کر سکتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں اپنے نفس کو برائی سے بری نہیں کر سکتا. ان النفس الامارۃ بالسوء, یہ نفس امارہ تو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت جس کو بچا لے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لے, اس کو توفیق سے نوازے, تو وہ برائی سے بچ سکتا ہے. تو نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے, ایک یہ انسان کا دشمن ہے جس کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے. دوسرا دشمن انسان کا وہ ہے جس دشمن کے بارے میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگانی تو دھوکا ہے. انسان بس اوقات دھوکے میں آ کے بھی گناہ کر لیتا ہے, اسے کوتاہی ہو جاتی. دھوکا کس بات کا ہے؟ بس اوقات یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے. لیکن اس کو جاننا چاہیے اس کا رب دیکھ رہا ہے, اس کا مالک تو اسے دیکھ رہا ہے. جو قادر مطلق ہے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے, رازق تو اسے دیکھ رہا ہے. اور بس اوقات دھوکا یہ ہوتا ہے, رات کی تاریکی ہے, دروازہ بند ہے, کون پہچانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن اس کو یاد رہنا چاہیے اس کا مالک تو اسے پہچانتا ہے. نحن تحت الرصد الالہی, ہم تو اللہ تعالیٰ کی ریڈار کے نیچے ہیں ہر وقت. لا تخفى علیہ خافیہ, کوئی چیز بھی اس پہ مخفی نہیں ہے, اسے کبھی یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تیسرا دشمن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ اس دشمن کے آغوش میں جب انسان چلا جاتا ہے تو گناہ کا سرزد ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنی خواہش کا غلام بن جائے, قرآن و سنت کو چھوڑ کر جب اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے, اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے, تو یہ انسان پھر گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کی ہی پیروی کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے علم ہونے کے باوجود بھی اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وہ پھر حق بات کو سنتا ہی نہیں ہے اور اس کی حق بات اس کے دل میں اثر کرتی نہیں ہے، اور حق بات کو وہ سنتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سمجھ آتی ہے، اور اس کی آنکھوں پہ بھی پردہ ہے، وہ حق بات کو دیکھتا ہی نہیں ہے. اس لیے زندگی میں نہ تو انسان کو دنیا کے نشے میں دھت ہونا چاہیے اور نہ انسان کو اپنی خواہش کا غلام بننا چاہیے، اور نہ ہی انسان کو نفس امارہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے، بلکہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے جو اللہ کی ذات پہ انسان کو مطمئن کرتا ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک نفس لوامہ مضبوط نہ ہو. نفس لوامہ سے مراد جو انسان کو ہر برے کام پہ ملامت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں بھی عدالت بنائی ہے اور نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم نے جھوٹ بولا، تم نے غلط کیا، تم نے برے الفاظ بولے، تم نے غلط کیا، تم نے یہ برا کام کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر نفس امارہ کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس امارہ جب کمزور ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ قوی ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ ایسی نعمت ہے جس کو اللہ عطا کر دیں، اللہ تعالیٰ پھر اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں. یا ایتها النفس المطمئنہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسے نفس مطمئنہ کو کہا جاتا ہے، اے اللہ کی ذات پر، اللہ کے احکامات پر، اس کے اوامر پر اطمینان کرنے والے نفس، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، وہ تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں چلی جا. اللہ رب العزت ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے. چوتھا دشمن انسان کا شیطان ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اور اس کی تو خواہش ہی ایک ہے کہ وہ خود تو جہنم میں جائے گا، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. تو شیطان کے ورغلانے سے انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اسے خطائیں ہوتی ہیں. ان خطاؤں کو معاف کروانا اور اس کی معافی کی طلب اللہ کو پیش کرنا، اللہ رب العزت سے مطالبہ کرنا کہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اور ان پہ قلم عفو پھیر دے، یہی توبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایہا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، فانی اتوب الیہ فی الیوم مئت مرہ، میں 100 مرتبہ ہر روز اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر وہ ہستی جس جیسی ہستی آج تک اللہ نے پیدا ہی نہیں کی اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ہستی 100 مرتبہ اگر توبہ کرتی ہے تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے انداز میں پیش کیا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہیں کرتا حقیقت میں اپنے آپ کے لیے ظلم کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو شخص توبہ نہیں کرتا، یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اپنی ہی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، واتفقت الامۃ علی ان التوبہ فرض علی المؤمنین، امت اسلامیہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مومنوں پر توبہ کرنا یہ فرض ہے، اور اس فرض کو جب انسان بجا لاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر۔